ระบรมศาสดาประทับอยู่ณนิโครธารามกรุงกบิลพัสดุ์นั้นมีเจ้าชายในสักสากยวงศ์หลายพระองค์ได้เสด็จออกบรรพชาเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ตามทางแห่งพระพุทธองค์พระบรมโลกนาถสำราญพระอิริยาบถอยู่ณนิโครธารามตามพระอัธยาศัยพอสมควรแล้วทรงละกบิลพัสดุ์ไปเบื้องหลังเสด็จสู่แคว้นมัลละสำราญพระอิริยาบถอยู่พระอนุปปยัมภวันเมื่อสมเด็จพระศาสดาจากไปแล้วเจ้าสากยะทั้งหลายวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเจ้าชายเป็นอันมากได้ออกบวชตามพระศาสดายังเหลือแต่เจ้าชายอานนท์เจ้าชายอนุรุทธ์เจ้าชายมหานามเจ้าชายภัทธิยะเป็นต้นมิได้ออกบวชตามความจริงเจ้าชายเหล่านี้พระญาติได้ถวายให้เป็นเพื่อนเล่นและเป็นบริวารของพระสิทธัตถะในวันขนานพระนามเจ้าชายเหล่านี้คงมิใช่พระญาติของพระพุทธองค์ประมังจึงเฉยอยู่มิได้ออกบวชตามเจ้าชายมหานามซึ่งเป็นผู้ใหญ่ได้ฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังนี้รู้สึกละอายพระทัยจึงปรึกษากับพระอนุชาคือเจ้าชายอนุรุทธ์ว่าเราสองคนพี่น้องควรจะออกบวชเสียคนหนึ่งในที่สุดตกลงกันว่าให้พระอนุชาออกบวชแต่พระมารดาไม่ทรงอนุญาตลูกรักพระนางตรัสเจ้าจะบวชได้อย่างไรการออกบวชไม่ใช่เรื่องง่ายเจ้าต้องเสวยวันละครั้งต้องเสด็จด้วยพระบาทเปล่าต้องบรรทมอย่างง่ายๆปราศจากหมอนอันอ่อนนุ่มใช้ไม้เป็นขนุยต้องอยู่ตามโคนไม้หรือถ้ำเมื่อต้องการของร้อนก็ได้ของเย็นเมื่อต้องการของเย็นก็ได้ของร้อนด้วยเหตุนี้แหละแม่จึงไม่ต้องการให้เจ้าบวชข้าแต่พระมารดาหม่อมฉันทราบว่าการบวชเป็นความลำบากและไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายแต่เมื่อพระญาติหลายพระองค์ซึ่งเคยมีความสุขสบายอย่างหม่อมฉันยังสามารถบวชได้ทำไมหม่อมฉันจะบวชบ้างไม่ได้อีกประการหนึ่งถ้าพูดถึงความสะดวกสบายพระศาสดาเคยสะดวกสบายกับหม่อมฉันมากนะยังทรงสามารถอยู่ได้โดยไม่ตื่นร้อนทำไมเล่าหม่อมฉันจะอยู่ไม่ได้น่าจะมีความสุขอะไรสักอย่างหนึ่งมาทดแทนความสะดวกสบายที่เสียไปและเป็นความสุขที่ดีกว่าประณีตกว่าหม่อมฉันคิดว่าหม่อมฉันทนได้ลูกรักถึงแม่เจ้าจะทนอยู่ในเพศบรรพชิตได้แต่แม่ทนไม่ได้แม่ไม่เคยเห็นลูกลำบากและแม่การให้ลูกลำบากลูกเป็นที่รักสุดหัวใจของแม่แม่ไม่อยากจะอยู่ห่างลูกแม้เพียงวันเดียวจะกล่าวยายถึงจะยอมให้ลูกไปบวชซึ่งจะต้องอยู่ห่างแม่เป็นแรมปีอันหนึ่งเล่าแม่เห็นว่าจำเป็นอย่างไรที่จะต้องบวชถ้าลูกต้องการจะทำความดีเป็นอยู่อย่างคฤหัสถ์ก็ทำได้และก็ดูเหมือนจะทำได้สะดวกกว่าได้ซ้ำไปอย่าบวชเลยลูกรักเชื่อแม่เถอะข้าแต่มารดาพูดถึงความลำบากยังมีคนเป็นอันมากในโลกนี้ที่ลำบากกว่าเราหรืออย่างน้อยก็ลำบากกว่าบรรพชิตพูดถึงเรื่องการต้องจากกันระหว่างแม่กับลูกยังมีการจากกันอีกอย่างหนึ่งซึ่งร้ายแรงยิ่งกว่าการจากไปบวชนั่นคือการต้องจากเพราะความตายมาถึงและทุกคนจะต้องตายหลีกไม่พ้น ูกแล้วที่พระมารดาบอกว่าการทำความดีนั้นอยู่ที่ไหนก็ทำได้แต่ถ้าการบวชอาจจะทำความดีได้มากกว่าเพราะมีโอกาสมากกว่าถ้าเปรียบด้วยภาชนะสำหรับรองรับน้ำภาชนะใหญ่ย่อมรองรับน้ำได้มากกว่าภาชนะเล็กและภาชนะที่สะอาดย่อมไม่ทำให้น้ำสกปรกเพราะฉะนั้นลูกจึงเห็นว่าการบวชเป็นเสมือนภาชนะใหญ่ที่สะอาดเหมาะสำหรับรองรับน้ำคือความดีลูกรู้ได้อย่างไรในเมื่อลูกจะไม่ได้บวชความคิดอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้พระนางขึ้นเสียงแข็งเล็กน้อยลูกยังไม่รู้แต่ลูกอยากจะลองเอาอย่างนี้ดีไหมคือถ้าเจ้าชายภัททิยะพระสหายของเจ้าบวชแม่ก็อนุญาตให้เจ้าบวชได้พระนางเข้าพระทัยว่าอย่างไรเสียเจ้าชายภัททิยะคงไม่ยอมบวชแน่เจ้าชายอนุรุตดีพระทัยมากที่พระมารดาตรัสคำนี้พระองค์รีบเสด็จไปหาพระสหายตรัสว่าภัททิยะข้าพเจ้าปรารถนาจะบวชตามเสด็จพระบรมศาสดาแต่การบวชของข้าพเจ้าเนื่องอยู่ด้วยท่านคือพระมารดาตรัสว่าถ้าท่านบวชจึงจะอนุญาตให้ข้าพเจ้าบวชสหายเจ้าชายภัททิยะตรัสตอบข้าพเจ้าก็คิดจะบวชอยู่เหมือนกันได้ยินคนเขาวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วรู้สึกไม่ค่อยจะสบายใจพระศาสดายังบวชอยู่ได้ทำไมพวกเราจะบวชไม่ได้เจ้าชายอนุรุตดีพระทัยเป็นที่สุดเมื่อทูลพระมารดาแล้วทั้งสองสหายก็ได้ชักชวนเจ้าชายอีกสี่พระองค์คือเจ้าชายอานนท์เจ้าชายภคุเจ้าชายกิมพิละและเจ้าชายเทวทัตเป็นหกพระองค์เสด็จออกจากพระนครกบิลพัสดุ์มุ่งสู่อนุปปินยัมพวันแคว้นมัลละเมื่อเสด็จถึงพรมแดนระหว่างแคว้นสักกะและแคว้นมัลละพระราชกุมารทั้งหกก็รับสั่งให้นายอุบาลีภูสามาลาซึ่งตามเสด็จมาส่งกลับไปสู่นครกบิลพัสดุ์พร้อมด้วยเปลื้องพระภูสาซึ่งมีราคามากมอบให้นายอุบาลีนำกลับในขณะที่หกพระราชกุมารและนายอุบาลีภูสามาลาจะแยกกันนั้นราวป่าประหนึ่งว่าจะถึงขึ้นอาการร้องไห้มหาปัตตีมีอาการสะท้านสะเทือนเหมือนจะแยกออกจากกันอุบาลีจำใจจับจะประโยชน์อะไรที่จะทำอย่างนั้นเกิดสังเวชสลดจิตจึงเอาเครื่องประดับเหล่านั้นแขวนไว้กับกิ่งไม้แห่งหนึ่งแล้ววิ่งกลับไปแจ้งความประสงค์กับพระราชกุมารว่าข้าแต่นายข้าพเจ้าขอตามเสด็จไปด้วยแม้เพื่อจะได้รับใช้พระองค์ต่อไปพระราชกุมารทั้งหกทรงปรึกษากันอยู่สักครู่หนึ่งจึงยินยอมให้นายอุบาลีตามเสด็จด้วยพระกุมารทั้งหกพระองค์เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลขอบรรพชาอุปสมบทและทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายมีทิฏฐิมานะมากเมื่อบวชพร้อมด้วยอุบาลีซึ่งเป็นคนรับใช้มาก่อนถ้าข้าพระองค์ทั้งหลายบวชก่อนก็จะพึงใช้อำนาจกับเขาอีกเพราะฉะนั้นขอให้พระผู้มีพระภาคให้การอุปสมบทแก่นายอุบาลีก่อนเถิดเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้อภิวาทลุกรับเขาเมื่ออุปสมบทแล้วเป็นการทำลายทิฏฐิมานะไปในตัวเพื่อประโยชน์แก่การประพฤติพรหมจรรย์ เมื่อบวชแล้วไม่นานพระภัททิยะพระภคุพระกิมพิละและพระอนุรุธก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระเทวทัตได้สำเร็จญาณแห่งปุถุชนส่วนพระอานนท์ซึ่งเป็นพระเพลัตทศีสะเป็นอุปชายะส่วนพระอานนท์ซึ่งมีพระเพลัตทศีสะเป็นอุปชายะและมีพระปุณณมันตนีบุตรเป็นพระอาจารย์ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันหลังจากอุปสมบทแล้ว19พรรษาพระอานนท์จึงได้รับตำแหน่งเป็นพุทธุปถากดังกล่าวแล้วแต่หนหลังหน้าที่ประจำของพระอานนท์คือ 1. ถวายน้ำ2ชนิดคือทั้งน้ำเย็นและน้ำร้อน 2. ถวายไม้สีฟัน3ขนาดขนาดเล็กกลางและใหญ่ 3. นวดพระหัตถ์และพระบาท 4. นวดพระปฤษดา 5. ปัดกวาดพระคันธกุฎีและบริเวณพระคันธกุฎีในราตรีการท่านกำหนดในใจว่าเวลานี้พระผู้มีพระภาคคงจะทรงต้องการสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้หรือรับสั่งนั้นรับสั่งนี้แล้วท่านก็เข้าไปเฝ้าเป็นระยะระยะเมื่อเสร็จกิจแล้วจึงออกมาอยู่ยามหน้าพระคันธกุฎีกล่าวกันว่าท่านถือประทีปด้านด้ามใหญ่เดินวนเวียนพระคันธกุฎีของพระผู้มีพระภาคถึงคืนละ8ครั้งอันว่าท่านอานนท์นี้สามารถทำงานที่ได้มอบหมายดียิ่งนักเมื่อได้รับมอบหมายสิ่งใดจากพุทธองค์แล้วท่านทำไม่เคยบกพร่องเช่นครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงศรัทธาปรารถนาจะถวายอาหารแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นประจำและทูลอาราธนาพระพุทธองค์ให้เสด็จเข้าวังทุกวันพระจอมมุนีทรงปฏิเสธอย่างละมุนละม่อมว่ามหาบพิตรธรรมดาว่าพระพุทธเจ้านั้นย่อมเป็นที่ต้องการของคนทั้งหลายผู้จำนงหวังเพื่อทำบุญกับพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากอันหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ควรไปในที่นิมนต์เพียงแห่งเดียวควรสงเคราะห์แก่คนทั่วไปถ้าอย่างนั้นขอพระองค์จงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นประมุขนำพระสงฆ์มารับโภชนาหารในนิเวศของข้าพระองค์เป็นประจำเถิดพระเจ้าประเสนที่โกศลทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพระอานนท์นำภิกษุจำนวนมากไปสู่ราชนิเวศเป็นประจำใน 2-3 วันแรกพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงอังคาดภิกษุด้วยโภชนาหารอันประณีตด้วยพระองค์เองแต่ระยะหลังๆมาพระองค์ทรงลืมพระภิกษุทั้งหลายคอยจนสายพระองค์ยังไม่ทรงตื่นบรรทมพระภิกษุทั้งหลายจึงกลับไปเสียเป็นส่วนมากและเมื่อเป็นเช่นนี้บ่อยเข้าภิกษุทั้งหลายก็ไม่มาคงเหลือแต่พระอานนท์องค์เดียวเท่านั้นเป็นธรรมเนียมในพระราชวังถ้าพระราชาไม่สั่งใครจะทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นข้าราชบริพารจึงไม่สามารถจัดอาหารถวายพระสงฆ์ได้วันหนึ่งพระราชาตื่นบรรทมแต่เช้าสั่งจัดอาหารถวายพระเป็นจำนวนร้อยเมื่อถึงเวลาพระองค์เสด็จออกเพื่อถวายพระกยาหารไม่ทอดพระเนตรเห็นพระองค์อื่นเลยนอกจากพระอานนท์ซึ่งอดทนมาทุกวันพระเจ้าประเสน

ประดุจโพและใสเป็นที่พึ่งของหมู่นกเสมือนน้ำเป็นที่พึ่งของหมู่ปลาเสมือนป่าเป็นที่พึ่งของอาศัยจตุบททวิบากพระองค์อย่าเสี่ยงกับอันตรายครั้งนี้เลยชีวิตของข้าพระองค์มีค่าน้อยขอให้ข้าพระองค์ได้สละสิ่งซึ่งมีค่าน้อยเพื่อรักษาสิ่งซึ่งมีค่ามากเหมือนสละกระเบื้องเพื่อรักษาไว้ซึ่งแก้วมณีเถิดพระเจ้าค่ะอย่าเลยอานนท์บารมีเราได้สร้างมาดีแล้วไม่มีใครสามารถปลงตถาคตลงจากชีวิตได้ไม่ว่าสัตว์ดิรัจฉานหรือมนุษย์หรือเทวดามารพรหมใดๆขณะนั้นนาราคีรีวิ่งมาจวนจะถึงองค์พระจอมมุนีอยู่แล้วเสียงร้องกรีดของหมู่สตรีดังขึ้นเป็นเสียงเดียวกันทุกคนอกสั่นขวัญหนีนึกว่าครั้งนี้เป็นวาระสุดท้ายที่เขาจะได้เห็นพระศาสดาผู้บริสุทธิ์ดุจดวงตะวันพระพุทธองค์ผู้ทรงแผ่เมตตาซึ่งทรงอบรมมาเป็นเวลายืดยาวนานหลายแสนชาติซ่านออกจากพระหฤทัยกระทบเข้ากับใจอันคลุกด้วยความมึนเมาของช้างนาราคีรีช้างใหญ่หยุดชะงักเสมือนกระทบกับเหล็กท่อนใหญ่ใจซึ่งเร่าร้อนกระวนกระวายเพราะโมหะของมันสงบเย็นลงเหมือนไฟน้อยกระทบกับอุทกธาราพลันก็ดับวูบลงมันหมอบลงแทบพระมงคลบาทของพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ทรงใช้ฝ่าพระหัตถ์อันวิจิตรลูบศีรษะของพญาช้างพร้อมด้วยตรัสว่านาราคีรีเอ๋ยเจ้าถือกำเนิดเป็นดิรัจฉานในชาตินี้เพราะกรรมอันไม่ดีของเจ้าในชาติก่อนแต่งให้เธออย่าประกอบกรรมหนักคือทำร้ายพระพุทธเจ้าเช่นเราอีกเลยเพราะจะมีผลเป็นทุกข์แก่เธอตลอดกาลนานช้างนาราคีรีสงบนิ่งอยู่สักครู่หนึ่งแล้วใช้งวงเคล้าเคลียพระชงของพระผู้มีพระภาคเหมือนสารภาพผิดความมึนเมาและตกมันปราศนาการไปสิ้นนี่แหละพุทธานุภาพประชาชนเห็นเป็นอัศจรรย์พากันเข้ามาสักการะบูชาสมเด็จพระศาสดาด้วยดอกไม้และของหอมเป็นจำนวนมากครั้งหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงประชวรด้วยพระโรคลมในพระอุทธรพระอานนท์เป็นห่วงยิ่งนักจึงได้ปรุงยาคูต้มจนเหลวด้วยมือของท่านเองแล้วน้อมนำเข้าไปถวายเพราะพระพุทธองค์เคยตรัสว่ายาคูเป็นยาไล่ลมในท้องในลำไส้ได้ดีพระพุทธองค์ตรัสถามว่าอานนท์เธอได้ยาคูมาจากไหนข้าพระองค์ปรุงเองพระเจ้าค่ะอานนท์ทำไมเธอจึงทำอย่างนี้เธอทำสิ่งที่ไม่สมควรไม่ใช่กิจของสมณะเธอทราบมิใช่หรือว่าสมณะไม่ควรปรุงอาหารเองทำไมเธอจึงมักมากถึงป่านนี้เอาไปเทเสียอานนท์เราไม่รับยาคูของเธอดอกพระอานนท์คงก้มหน้านิ่งท่านไม่ได้ปริปากโต้แย้งเลยแม้แต่น้อยครั้งหนึ่งพระกายของพระผู้มีพระภาคหมักหมมด้วยสิ่งเป็นโทษเป็นเหตุให้ทรงอึดอัดมีพุทธประสงค์จะเสวยยาระบายพระอานนท์ทราบแล้วจึงไปหาหมอชีวกโกมารพัฒน์แจ้งเรื่องนี้ให้ทราบ

พระนางได้ถวายจีวรจำนวน500ผืนในเวลาต่อมาแด่พระอานนท์พระเจ้าอุเทนทรงทราบเรื่องนี้แทนที่จะทรงพิโรธแด่พระมเหสีกลับทรงตำหนิท่านอานนท์ว่ารับจีวรไปทำไมมากมายหลายร้อยผืนจะไปตั้งร้านขายจีวรหรืออย่างไรเมื่อมีโอกาสได้พบพระอานนท์พระองค์จึงเรียนถามว่าพระคุณเจ้าทราบว่าภรรยาของข้าพเจ้าถวายจีวรพระคุณเจ้า500ผืนพระคุณเจ้ารับไว้ทั้งหมดหรือขอถวายพระพรอาตมาภาพรับไว้ทั้งหมดพระคุณเจ้ารับไว้ทำไมมากมายนักเพื่อแบ่งถวายภิกษุทั้งหลายผู้มีจีวรเก่าคร่ำคร่าจะเอาจีวรเก่าคร่ำคร่าไปทำอะไรเอาไปทำเพดานจะเอาผ้าเพดานเก่าไปทำอะไรเอาไปทำผ้าปูที่นอนจะเอาผ้าปูที่นอนเก่าไปทำอะไรจะเอาไปทำผ้าปูพื้นจะเอาผ้าปูพื้นเก่าไปทำอะไรจะเอาไปทำผ้าเช็ดเท้าจะเอาผ้าเช็ดเท้าเก่าไปทำอะไรเล่าจะเอาไปทำผ้าเช็ดธุลีจะเอาผ้าเช็ดธุลีเก่าไปทำอะไรเอาไปโขลกขยำกับโคลนแล้วฉาบฝาแล้วฉาบทาฝาพระเจ้าอุเทนทรงเลื่อมใสว่า สมณะสากยบุตรเป็นผู้ประหยัดใช้ของไม่ให้เสียเปล่าจึงได้ถวายจีวรแก่พระอานนท์อีก500ผืนพระอานนท์นอกจากเป็นผู้กตัญญูต่อผู้ใหญ่แล้วยังสำนึกแม้ในอุปการะของผู้น้อยด้วยศิษย์ของท่านเองที่กระทำดีต่อท่านเป็นพิเศษท่านก็อนุเคราะห์เป็นพิเศษเช่นคราวหนึ่งท่านได้จีวรมาเป็นจำนวนร้อยร้อยผืนซึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลถวายท่านรำลึกถึงศิษย์รูปหนึ่งของท่านซึ่งทำอุปการะปฏิบัติต่อท่านดีมีการถวายน้ำล้างหน้าไม้ชำระฟันปัดกวาดเสนาสนะที่อาศัยเวชกุฎีเรือนไฟนวดมือนวดเท้าเป็นต้นแปลว่าศิษย์ผู้นี้ปฏิบัติดีต่อท่านมากกว่าศิษย์อื่นๆและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอท่านจึงมอบจีวรที่ได้มาทั้งหมดแด่ศิษย์รูปนี้ดังกล่าวเนื่องจากพระภิกษุรูปนี้เป็นพระดีจริงๆจึงนำจีวรที่พระอุปัชฌายะมอบให้ไปแจกแก่ภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌายะเดียวกันจนหมดสิ้นดูเหมือนจะเป็นความประสงค์ของพระอานนท์ที่จะให้เป็นเช่นนั้นด้วยภิกษุทั้งหลายได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลว่าพระเจ้าข้าอัคคติหรือความเห็นแก่หน้ายังมีแก่พระโสดาบันหรือมีเรื่องอะไรหรือภิกษุเมื่อพระภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระพุทธองค์จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการทำเพราะเห็นแก่หน้าหรืออัคคติหามีแต่อานนท์ไม่แต่ที่อานนท์ทำเช่นนั้นก็เพราะระลึกถึงอุปการะของศิษย์ผู้นั้นซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อเธออย่างที่สุดภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าอุปการะผู้อื่นแม้แต่น้อยอันบัณฑิตพึงระลึกถึงและหาทางตอบแทนในโอกาสอันควร